بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين أما بعد سورة النوح سورة النوح كون بي باس كون نوحون من انتروديكسيون بي مي بروميير بي داني يمون تا جيخو kon so yonante Allah no comme niñ ko waxon do mom moy yonante bi Allah jëk yoni ci nit ñi mam adam nak ci wa kërëm la won ndax ñi doon duddu yépp ay domam lañ won yé mom nak yonante Allah no bok kon sar bi mom turum la waxon nañ la né bokku na ci 5 prophète yi nga xamné yonante Allah sallallahu alayhi wasallam yi gëna mag ci li ñom ñoy yi gëna mag ci lu Allah bi dafa yaran mom bu waxonala ci ordre chronologique mom mo jitu yaran tal no après sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam après yaran tal musa ak yaran tal isa ak suñu sang rabbi yaran sang rabbi sallallahu alayhi wasallam legi mo ne kon inna bismillah ci turu waxon nañ ko meñ nañ ko jilat bismillah ci turu suñu borom lay tambale suñu borom ci turum lay tambale arrahman yalla mi fess del ak yermane arrahim ki yermane gogu yaat inna deug deug ñun yalla ne arsalna ñun dañu yondi won nuhan yonent bañu nan nuh ila qawmihi nuhun la mais fi comme que complément d'objet direct la ñu né nuhan comme ni ñu nan ra'aytu muhammadan bu dé ra'aytu gisna kan la gis complément d'objet direct bu boba an lañ koy mass ñaari tamit ki tamit comme que kan lañ yoni mom kon ñu mansé ko non sinon c'est nuhun bu doon sujet la nuhun ngay wax jaa nuhun li nga gis ci bir wa qala nuhun rabbi la tazar xolam qala nuhun rabbi innahum gisoo asawni nuhun ndax fi sujet la moy comp mo def def ji kan mo wax nuhun fena kan lañ yoni complement d'objet direct budé arab day ça dépend dañuy xol mom la ban role le tour bi di jouer ci ki bi oui en fonction de role nak ci la masque yi voilà ci la masque yi ci fin bi di changer bou de sujet dam lay do bou de complément d'objet direct li upp sujet tamit an wala wala tab wala ha legui kon mo ne inna min yallo de arsalna yollu won nuhan yollu won nañu nuhan yonent bi ñu nan nuh alayhi salatu wassalam ala ila qaumihi ci ñoñam waxon nañ la ne yonent yeep ñu doobé ci seeni ñoñ moy yonent bo xamantene salalahu alayhi wasallam mom yonent bo xamne senegal lañ ko yoni malien yi boko même boude par exemple nañ jël comme ñu ni serreur yi ab yonent bo xamne serreur la tan yoy mais wa jambour ñëlé mu nekk sin mais wa fatik bok wa ñëlé bok ñu tuddu ndar bokkuñ ñi jëlés bok mais nak man nga gis lu yonent do bu mel non don ki yow même boude yow yonu la ci mom bu gis hein normalement non non ñom kenn ku nekk rek dañ la doon yoni si am précis voilà yone ndusa sama yalla jox nako 5 lo nako fu na 5 am neen 10 la wax yo xamne joxoko keneen kenn ci yonenti ko jitu won mu boole ci moy 5 yu ci yu rek moy go xamne waju'ilat li monaki mom dañ ko nusurtu bir rombi masirata ñaata la wax ay no tam ma fatte dañe dal dimbali nañ ko ci nonam yi par exemple mo le nonam yi masirata shahri wala mone yonam nonam moy seyrini nga xamne xex l'islam len taxona djok ñom lu toll ni fo xamne boko don dox wala bu ko gëlem doon ki do 1 mois lay def dox do bu nit don dem fofu 1 mois lay def waxuma jël auto de lu toll non ci distance non bu nek côté lu toll non rek da koy ragal mu bolé won ci ak tamit fu la neex jakk wa joilat li al ard masjidan moy julit bi fu ko neex julli mu julli doon tay xamoo bo julle wala neex nga julli fi ci côté metro bi waaw da ken do la na yow fi nga julli baaxu waaw waaw nak bokku na ci nak ci juroom yoy mu waxon mu ne yonenti ala musharru sam ñom ku nekk dañ ko doon yoni ci wa keureum moy wa ñoñam bu presi neena man nak ñu yoni ma ci nit ñi ñoom ñet mo rax ñi ni yonenti ala no ala sadu ak ñeneen ñep ñu ñew après mom bam de sallallahu alayhi wasallam dañ leen doon yoni ci seen xet ñoom ji seen xet rek lañ doon yel manuñu ko wona dépasser mo tax da nga doon gis ben jamono yo xamne da ngay gis ben yonenti nek fi benen nek fele comme xola histoire bob ñuy netal yonenti Allah Shuaib ak yonenti Allah Musa ñuy wax comme ni en tout cas dañ nan mom lo wayu madiana joju alayhi salatu wassalam mom nga gis ne yonenti la won yonenti Allah Musa mom bi mi ñew ci mom yalla yonne gu ko won mais bi mu fi joge ba yonenti Allah Shuaib may ko domam alayhi salam bi mi dem ci yoon bi la ko yalla bi mi ñibi egypte ci la ko yalla joro jox mission nga gis ne kon ñaar yonenti la yo xamne bokku ñu fuñ nek yonenti Allah Ibrahim ak yonenti Allah Lut ndax Lut ja alayhi mom jarbaatu mam Ibrahim la bam joge Babylon fele ca Iran ngi ko faron sonal bam joge fa di dem terre de la Palestine ñom ñaar ñoo andon mom yonent la won feren mo tax ba ñin ñi ba malaake ñewé ne ko dañuy dem ci dekk gis nga dekk bele monako wa moné fa lañuy dem bugul leen moné ah xana yeen xamu ngeen ne luuta nga fa moy kon nga xam nga lolou mo lay wone kon ku nek dañ ko yonni won ci endroit bu précis ndax mam Ibrahim alayhi salam mom ñu ko yonni fi ab jarbaatam ñu ko yonni fa le maraka yi ñew ne ñun dañuy mbugali dekk bele nak mo ne ah ban dekk ñu wax mo ne xana xamu ngeen ne luuta nga fa mo ne ñun ñoo lu gina xam nga fa nek mom dinañ ko muccel ak ñi gem bam dess famam ak ñi mel limam ndax famam mo doon wo goor ñom goor jigen ñom ñoko takkon mo ñom ci lañu doon yëngu yoy yëpp pour wax na la yonent bu nekk ñom dañ leen doon nga gis xol yonent Allah Isa ma lox sank ak yonent Allah Zakaria nonan Zakaria Yahya ale ñom ñoo doon dundal mo da yi jamono wax na yonent yo xamna da yo ñom yonent Allah Yusuf ak papam sey yaqou ak situm yoyu non frère am ñoo la yonent la ñoon mais ñoo wo gisé dañ leen cadre bu limité la mais nak yonent Allah salam ci ñepp lañ ko yoon de toute façon pour chapeau ci ki finaliser affaire yi ti waaw mono kon inna ñun dar salna ñu yoni won nuhan ka ñu nan nuh alayhi sa ila qawmihi ci ñoñam lan lañ ko yoni won an anzir qawmaka li la ko yalla wax bo deme premier mission boy def na nga xup sa wa ñam ndax tiaxani ñu nekké epp na xopu len ñu gaaw jax bo fekke ga yo xamne ñom ñu ngi dugg ci biiru tal ta xamuñ ne fi ya tala fa nek fañ jëm yow bo ñëwé bu fa nek naan gaay xolen dedet dañ lan lan he deglu len ma gis ngeen bu ngeen avancer 2 mètres da ngeen di ci lak ci ñeen jëm mais do ñëw naan non mo tax mo ne ko an andir kon waral xuppal taw ma ka sa wa ñoon min qabl bala bon balata an yaati yow mu len dikke di len dikkal azabun bugal alimun bu metti amna mbugal mu metti mu len bi xaar buñ deful demi tour ana qala mun ya qawmi qala mu wax kan mo wax nuhum ya qawmi e yeen samay ñoon inni man nuh kat lakum ñeela nagirun ab xuppate kat mubinun bu leer yi nak do wone ni nit leg leg bo amé bu la yalla maye yenn xam xam yi surtout fo xamné amul ko xamné yow melna ni mo la raw wala melna ni yow tay di def rôle bobu yow amo droit rek nek ci sa brok nan ñu lañ def lu leer amna sama xam xam sama yon newu ci na fexu dundu nim giwe dedet dang len di yeugal ne eh mag yeen yamu ngeen yamu ta yalla ko def mare buñ la naré ci li la def lo ñom gom gaay rek tradition buñu am fokk ne mom muñ ñe gis defo ko rek ñu naan me yow lu tax defo ndax ñepp ngoy def mais dama naan ah mais man nak yalla dama dimbali nak ma xam lo xamne ñewew ma xam ba bari di def xam yeen xamu ngeen peut-être am na ngeen ngam moy dafa am jamono yo xamne il faut nga ne gaay eh man li la kan domaine sangam mom yalla alhamdullilah mayna ma ci xam xam bu fi kenn nak di nek di wax lu ko neex bu len fogné da ngay di wax lu len neex lool du wané wu du dara mais leg leg il faut nga wax gaay tam li nga doona mo tax yonentou allah salatu wassalam mom dafa ñew nak man xupaté kat avertisseur bu leer la an ubudullah li ma len di wax moy ñen jaamu yalla kon an ubudullah li ma len di wax moy jaamu len yalla wattaqu ta ngeen ragal ko kon xolal lim len jëkka jaamu len yalla ta ragal ko wax yonent ak ñi len doon le seen wax day seen duñu wax lo xamne dañ nan sa way nak sé kay waxam ken xamuko ku mel nonu day wone ne rek de toute façon doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonul yonent yi lool rek lay tek ndax di wax wax yo xamne yow rek ko meuna xam xam yow kan ngay jariñ ñu rek la ko yaa wa c'est bien peut-être c'est bien ci yow mais bu len ko tek nak yeen niveau yi ndax agu fa da ko xamne ay waxam il faut nga nek ci élite bi ngir man ko xam tamit ah filia filia mom na ko nano budullah ngeen jaamu yalla wattaquhu ta ngeen ragal ko wa atiyuni ngeen top mais moy ne li wona ne jaamu yalla il faut nit ñu am ñu ko rek ne day jaamu yalla non il faut mu am model waaw il faut mu am model il faut mu am ku koy tektal ci yoon wi naan ko li la ni la lool mom ñi ngay deg ñuy wax yeb serigne ñi dina mak sax fi lañ jaar de bu gaay fook de lañu jekki rek rek nek ay wal yu di ki de dañ doon jangi ha jang ko nga jang de jaar ci ñu leen di tarbiye nan leen ni ngeen di def li baaxul yow gis na ci yow jikko jo xamne baaxul li ngay def bañu ag fiñu ag gaay dañuy naay nak ñom bu ñuy wax waxta ki cursus serigne dañuy effacer zone bob yi ñu rek di woné fi affaire yi neexé le ko defé nit ñi nak dañuy japp ne wala si mom parfait alors que amna fum jang waaw da nga jang lo jang rek kay c'est ça mo nga jang fogna mo djou dafa melni dama ko dig seigne mansour rahimahullah mo ndax man lima deglu ci ki dafa bari dama xamul nak limay beug wax dama ko deg ci mom wala da am kuma ko netal fek ñu nan ko ci mbir dina dañ le yow mom comme ñi dañ leena sol moy na xam xam ni dañ leena sol waaw mona kon de matti ti waawon yi fekke wuñu ko am nga taawé daara yi dagay dagay guuti mat fajar gi yeen ab ay 5h 4h ngeen taal di jang ba fajar ngeen du mona kon de matti ti waawon yi dama liñ ci taxani sa way gi ala walla ala walla ñu ko allu voilà moy wa atiyuni jaamu len yalla neen ragal ko mais lool manu ngeen ko am sa ngeen am ko xam mom ngeen di top mo tax yelendu yalla ne ci amna sar bo xam soretul laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasana deug deug yeen julli ni am ngeen ci yelendu sallallahu alaihi wasallam model bu mag model bu baakha bo xamne bu ngeen ci topé mom du ngeen lol nak ni ngi koy xamé moy alquran alquran comme li ki waxone yaya aisha waxone sa'id ibn hisham bu majuma ben tabi'i la moy serignu talibey ta sahabay dafa ñewone no dafa demone ci abdullah ibn abbas am lu ko ron laaj ci 8 moy 8 ni yaronte sallallahu alaihi wasallam du julle 8 wa wa abdullah ibn abbas mom sahaba la won papam waxon nañ ko ci ajji bu bari sax turum du len ñew papam papa yaronte sallallahu alaihi wasallam ñam ñoo bok bay frère papam la papa yaronte sallallahu alaihi wasallam ko mak mais frère am Abdullah ibn Abbas mom moné uno waji dafa ñew laj ko dama djumul Sa'id ibn Hisham bon peut-être du monde moné dama ñew laj ko naka la yonentou sallallahu alayhi wasallam 8 ar yonentou sallallahu alayhi wasallam lako doon djulé moné ko xaaral ma tektal la ki nga xamné mo gina xam 8 ar yonentou sallallahu alayhi wasallam ci adina bi moné ko kan la moné ko ya Aisha débal ci ya comme ko mom moy soxna mo xam bu di lan la doon def lol moy xam xam bu ne tamit dañ len koy delo kiko xam xam deug la do nek fi rek luñ la laaj nga bëgg tontu lepp ah ouais c'est ça suñu na bu ne yofi adina mom gaay xam nañ bo fi ne lol ñame woko sax mano mécanique mano affaire auto waji auto mpa yaw do jël mu boko xamul diko def mais yofu diina nak gaay dañu ñame yalla ñom pour ñom le tout le fait que ñu nek julit rek tax na ñom lu leen neex wara wax ci diine waaw ñom habilité nañ wala wala man sama baye serigne la waaw wala sama mam serigne la kon man dama wara xam xam lepp te jangulo way ti wa di n'importe quoi de way yow lool bu lo ñu fi adina wi rek dañ lay condamner dumala duma comme ñu la sama ne kepp ku fi jema fajj ku fajj ta xamul fajj mom waaw ko day jaar lu yaak mo koy garantie len waaw deug la de way bu de beutuk jamm moy garantie beut bi bu de baramu jamm mo koy jaar legi mu ne ko kon demal ci kay mo tektal ki gina xam yitar yara do la mu ne ko kon mu ne ko ya aisha rabbi la mu dem mu and ak kenen wo ko won nako pour ñu and légi ñu and mu dem laaj yoon ki ya sallallahu alayhi wasallam ñu ko laajé mais bimu ñëwé ñëw ko rek laaj ko lool la nako pour mu laaj ko laaj nako ay ki ba bari après nak mu laaj ko ci alquran ci jikko yoon rabbi sallallahu alayhi wasallam mu nako du li nga jang da ngay du nga jang alquran yow mu nako waaw mu nako jikko mo doon alquran après nak mu laaj ko witar mu nako jang nga suratul muzammil dang ko xam bo nako waaw mu nako lol la won après mu commencer diko expliquer lol suratul muzammil defo nañ ouais voilà lol pour won ne kon mom yenen diya kon bo ko nga xam ko deug deug alquran ngay jik bo pare ne ñew ci sunna hadisi da xam nak yi ci wër lol nak ap étude la laaj yo xam na ma sha Allah borom fam xamul domaine yoyu mom def nañ ci lo xamne tok di len ñaanal rek tay jëfeli ci biir jang ko xam bo ci dess c'est ça kon model lool la ba legi ni moy mo tamit nit ki bo ne il faut nga am ab serigne tamit bu lay tektal ñu nak waxuma ala classique de Senegal il faut ma jokku tiwaawon wala Touba yoy waxuma yoy man bumay wax fi serigne dug ñoñu taxuñ may wax moy newma ñom duñuy serigne mais niñu koy defé non jottuna ji keur samay bay mo ci serigne ñu lañ jox man ma jox ñoñu taxul ñoñu mom bokkuñu ci discussion ndax ñoñu defuñu ko ngir out yalla defuñu ko ngir am xam xam defu ndax lan sama mam fi la neewon mais arab yi lan lañ doon wax ñi doon jaamu xërum yi bu leen yenen di sallu ma sey wax dara dañ nan dañoo fekk suñuy baay ak suñuy mam ci li ah bu dée lu bax lo mais comme ni rek sa ni lolu après yow serigne bi do ko gis do ko ki événement ba événement bo ñëwé na yeen def jeex na joxe a dié nga ñibi mais lolu taxul may wax ko lolu mo waxumako bu may wax serigne ñoñu taxul may moy domaine bobu ñoñu taxul may wax amna nak ci dekk yoy no xamné ay serigne yu ki normal la yu jangale comme yu yoy ñoñu mo voilà ñoñu mais moone il faut nga am ñu mel non de toute façon diine di mom xey do xey rek xam le il faut nga ko la jangal da tamit do ko jangal même boudé ay tiré na tiré rek doyul doyul da bi nga am yo gis yo xamni do ko xam kala koy leral nak do lo ki ko moy no seri en tout cas ci domaine bob après loy gina évoluer nga xol côté ruh ak tarbiya nga xol mona motax model il faut mo am monako motax muné jaamulen yalla ngien ragal ko da ngien top ma moy ne bala ngeena mana jaamu yalla man ko ragal man ngien di top ndax bu ngien gemul ne man yonent la man ngien di gemi ne yalla mom am na manako nani abdullah ma ngi len di wax ngien jaamu yalla wattaqu da ngien ragal ko wati'uni da ngien top ma moy ni yaghfir lakum bu ngeen ko defee de yaghfir lakum dina len djegal min dunubikum bi doone ci seeni bakar dalen di djegal seen bakar yeb wayakhirukum tatamit wayakhirkum te dina len yexhe ila lin musamma ki dele ba nga xamne mom moko tuddu mo yalla ku nek dako defal dele diw mi 50 ans la wara def ci kaw sou après di bir jour lay ñu mel non voilà lool mom jarul la guddal tax day jël tax amna yeneen wax yu ci ne mais yana mu yakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi deug deug deleb yalla de lim ne day xew jamono jam ne day xew ida ja budike la yu akharu ke man ko rutal malakul maut ñew wara ray ken nga ne ko ah mais malakul maut xamone tay dama am réunion attends que je finisse la réunion dedet yo amul le même boy dawal train gi sax yow ya conducteur mi dalay fay ray après nak gaay nak ñom nek ci biir di connecté wu di waxtaan xamuñ ne wam chauffeur ba bu amul assistant da mo tax deux lañuy doon lañ waaw bu dé kenn la fekk keneen ki dem di naani wala dem toilette mom waji ray ko fofu c'est danger moy mom xamul ay ki ba xaar ba li dédé c'est l'heure quoi voilà c'est l'heure da ja bu di ké dé kenn du ko yexé law kuntum bu ngeen nekkon ta la mo na bu don xamone ngeen ala mo ne yenen ta la mo alayhi salam rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu wana qawmi sama yon laylan guddi wana hara nak beccet mom ta plan la don def yenen ti yep na plan alayhi ñop ay noppaloku ñom xamnu yoy bo dem xasse wala yaron faasom bako yalla ne ya ay yor muzammil qum fa anzir gisoon nañ sa do talan nelaw yu delaw ba ya ndor doono ko sax def mais yoy bi nga xamne ñun nof la lañu do jafé kérok la deñ nora mom gola mune ya rabbi yow sama borom inni man kad da'awtu wana moy wana ci sa diina ci qawmi sama ñan lay lan guddi wana hara nak beccet lan mo do len sen reaction falam yaziduhum doli wulen du'a yi wo gi malen di wo ci sa diina gi illa firaran ludul ñumay gina daw ñom dal dama mel lu malen di gina wo ñumay gina daw ndax am na nit ñi lool la moy da ngay yow da nga len di beugal lu baax ñom ñu japp ne yow yaay problème bi waaw waaw yow da ngay bëgg résoudre seen problème ñu japp ne yow ci sa bokk yow mi yow yaay le vrai problème bi tax yow la mo tax buñ la gisé dañ lay yaay yow à demain hein yo tass yo ci kan ak sa yow dag ñuy boole ak yalla wa dag ñuy boole ak yalla dañ ci de way wa suñu oole wa di defal suñu c'est ça way parce que bakkan bi rek way c'est ça non xaral ba ñew ci jakk ji te do len gis ci jakk wa wa non bo len naré xaar ci jakk ji yow kañ nga len di wax deug deug deug way bu ñew sax nga né wa mais ñoom duñ ñew way c'est difficile du bugal dugal ko du bugal dugal ci diiné ji way c'est difficile way ah motax motax yombul ah way yalla rek mo le go yonentou sallam néna mom bañ ko exposé ki xéti amna gis na yonent bo xamné mom rek ñëw ha gis nga ko ken top ko ken top ko mom dafa def mission mom rek gëm bop mom rek du déké ci peuple mom mom rek mais yonent allu nuh mi alayhi salatu wassalam mom ñiko gëm bari 950 ans nga woté woté ko way amna nak ay chiffre yu borom xam xam yi di joxe mais jappuma len exactement ñiko gëmon mais lu neew la mais lo mais ñoñu xol 950 ans mom mo gëna ko guddu limu dund no mom way parmi les prophètes wa ñom nak dañ doon guddu na wa bari na yonante allah shoaibu tamit bari won na guddon na fa mo dox côté historien yi rahimahumullah ñom am nañu na mo gina guddu fan am ñu ne no yonante allah shoaibu mo gina guddu fan da yonante allah shoaibu dañ ko yoni fenn ba ñoni ki mu demat fenen yoni ko ne même ki bi la rek am nañu ne mo gina guddu fan alayhi salatu wassalam ah mam adama dafa yag de waaw dafa yag ta mom bi comme ko mom dafa xamone kagn lay genn adina dafa ki malakul mauti dafa jow pour way ko djel bakana monako yow yakamti na sama ki joxagu na sama adi waaw ma xam ko parce que xamna way yow fatelakul bala yalla wone lolou wan la sa peu wan la ñi dudd domam yeb ba adina bi jeex da ko yalla da ko won mu gis ci ko xamne mu ni ki ku rafet la ko ngay ñewante ci mom ne ve ki moy kan la monoko ki moy daoud yeen taala daoud ay sa mu ay sa do sa mu ne ko ñewum ñaat at lam mu ne 40 ans 40 ans wala 50 40 la won mo djoumul 40 ans la ko yalla ma defal mo ko yalla 40 ans da touti yokal ko 60 muné ko yokal ko 60 muné ko yokal ko muné deleen man lol la bi 40 ans muné ko me yokal ko ci samay at sama at yi ma waru djel ci 70 wa 70 mom 40 la worona mom mune ma yokal ko ci 70 samay 110 legi 110 legi yalla ne ko waw legi nak bi malaka bi do ñew malaka bi ñewé lan bo nara jël bakatam mëna ko dédé yow la nga téle ñew ah wa jappal mëna ko da nga faté yow ya mayon sa dom ji ah yonen Daoud ya ko mayon sama di mëna wa mëna kon nak fofu motax adama faté descendance am ñoo ay fat nek ay faté ka waye de wa sa ay lama la waxot di ci faté na ah waye sa sama wara yow yaang mané won da ngay ñew heure ma tok di la xaar ni ni xiya defuma ko exprès nak sama xel de da ci genn complet ah lu bax la nak buñ doon ci mama dama mais faté tamit c'est pas tout temps lu baxul la de toute façon yow amo ci moy amo ci ki mémise motax ku faté djulli ken du ko né yow nak ay mbakar xam nga takusan boko bayé djulli bo timis djot boko djullul moy li nga ma xono def ci lu bax yi yakuna mais ki nga xamné da ko faté moy waju ko tay la wax mais boudé ko xamné mom da ko faté par exemple nek ci émir ba timis dugg mu né é djulliw mais man est ce que djulli na takusan non man djulliwuma ko graw nane ko djulli takusan ko djulli timis mo tax faté lol la kon mona kon mona ila jalin wa inna jalallahi non non uno moya wa ñom buma len wowe falam yazidu wogi malen di wo du len ñok illa firaran dul ñu may gëna daw wa inni taman kullama sa so xamne daawtuhum wona len pour lan li taghfir lahum ngir nga jéggel len jombuté fi ñu jota def bakkar yu bari yiñ def li taghfir lahum ngir nga jéggel len seeni bakkar jaalu ñu jël ñom buñu asabi'u zen sen baram lañuy jël sañ ko ci sen nopp yi ngir baña deg moy stratégie bi ñom ni la woon xolal lañ dem ba paré jaalu dañuy def moy buma len di wo ngir nga jéggel len sen bakkar dañuy jël sen nopp sen loxoy duggal sen nopp ngir baña deg lélé ngay gis ko sa fi adanim wasta taw tiyabou du len doy ñu jël seen xol yi wala seen kala yi mur seen kanam ni ki dafa ay gaaf jar ba gis doko gisee rek say mbir du ba wa asarru ñu nur nak dina continuer wastakbaru ci moy ci mbon gi nekk ñu reey reey lu istikbaram jeeg ak reey reey lu jeegi dayo legi xolal ñom strategy biñ doon def moy ñom xam nga dana ne buma len dañ may gina daw moy buñu ko gisé muy ñew ñom dañuy tass dem seen yoon bala aksi budé nak mom bét na len wala ba man ñoo dem non ñu jël seen loxo tek mi muuro seen kala yi wala yi ki bu ron dé mais tay gaay ko xam nga ñi buñ amone wog man solo ñu ngay wax ci air bi faale wuñu la deug la dañuy jël seen écouteur tek di keñjeng ak yow ngay wax ñu naan ni di jaay faale rek koy wax ak ñom dañ la faale da ngay wax ba sonu yalla mu nekk ci lu bax lañ leen di wona c'est ça c'est ça bu leen ki wul tay bu doon kap la dañ koy wacc ba ci sa bëdd do gis waaj nga sugg na ana ko wala c'est ça na okay non lañ ko doon tonto ndaysan ba bare continue nak ci mon gi nek won nak nour ci bakari newon nak reuy reuy ndax li moy reuy xam nga reuy reuy comme ni yalla nisa sallahu alayhi wasallam reuy limi tek moy da ngay bañ deug ba bare xeb ki ci nek yow do nangune li deug la mais ki ci di deul deug ji cette fois ci man koku la xeb quoi mo tax deug waru na joge ci ki kam waawa diko critique non mais ki mom lan mais kagn la fi judd mais ki yo don and dem ki plage tay man la fi man ne xam na dara manan li baxul non c'est pas vrai mais ba pare bagn deug ji nak xeb waaji ci nek da lol yalla neena lol buñ doon misal buñ manon do wala yereem la kuko jema xëccu mom dalay damata duggal la safara to du faale kenn après moy reuy reuy ba xol ba xol la gaay yu bari mo len deere mona ko no sum maginaaw gi nono wa summa ginaaw gi inni man nuh kat alayhi salatu wassalam da'awtu wona len jihara ci lu feñ jihara biral na de summa inni a'lantu lahum waxna len ko ca kaw ci marché yi place publique yi mbolo yañi dajé fañi dajé yoy yep dem na fa di len wo de wa asrartu waye nak def na ak ñom huit clos de moy teta tet du jot wala ki len feug nuyo tok na diw man da nga bëggo na waxtana yow proposer len diine yi mune mom méthode yeb la def xam nga li ñu naan li wolof naan and bu teew tak mom côté yeb lañ koy uppé fune ngay euf mom mais bu dé ci diine li la tam moy do tok rek di essayer ben affaire bude gis nga yenen yo xamne tamit ci diina ji bax na defé fexé lolu muy yeb def nako bax na ñom ci kaw diintu ra ñom wa siratu lahum israra ma def ko nak ci ak vraiment mom ci secret fa qultu mané bima len di wo li la len di wax astaghfiru ñaan leen jéggal sakku leen jéggal rabbakum ci seen borom innahu nak deug deug seen borom de kana nekkon na ta du dañ di nek ghaffara ko xamne ni mi jéggalé bakkar dafa extraordinaire jéggla ko nu bakkar bu jéggi dayalo lo meuna def wadah mona yabna adam law balagat dhunubaka anana samai thumma ataitani lam tushrik bi shay'an ha ghafartu laka wala ubali mona gis nga sa bakari bu tolon ni comme ñu tek fi ci souf ci souf di ko rangale ba mu daj asama ndom boxtol asana ba takalu xam bu ko bakari kon balay mom souf ci yeb benen ci même hadith bob mona bo ñewé ñewum ak ñew ta bokale wama dara mu jéggal ta falé wama li nga def mona bo ma ñewalon andi ma pep souf yi existé yeb souf yeb waxuma continent sangam rek doyna de yeb souf ci la terre biñu nek ñun planète bi lu toll non ci ay bakkar ta bokale wama ken mu ñew andil la lu toll non nga gëm ko ka voilà gëm nek ci yow gëm ta baña bokale lool nak day bo tax mu jar xam luy bokale da wor for man ko moy ta bokale wam mëndil la lu toll non ci ay ñeegal ak lu baax djegal lu toll non moy ma comme si defo won dara waaw am ko bakkar mi bari ma mo tax yalla même bo ray ab yonent ni sax jarul ngay désespéré wul bo gëmo bo toubé toubou sincère da lay djegal da lay djegal way sauf kana kray katum yonent en général bi yefir lay do yefal lay do way comme gaay ray yonent Allah Yahya alayhi salatu wassalam lu yahudi mom yaan bu len nara xaw ki rek ñu dal di lay éliminer mom li ñu éliminer kenn xamul lu ah du ñom ñoo posé na sax yonent bi sax waaw faam ju pawa am jif ba ko posé na li ñom te dokki ko posé na na ben faam feele la won a Khaybar Khaybar xare Khaybar way ben jif bu digeen ñom tudde ti sax Hamza moy kan Hamza ma ki rakku papa yonent mom mom mo gañu won waxul guerre bobu ci montagne bi fofu bokku na ci beureup yi gaay di siyaré buñu démé medina fofu mom fa lañ ko faato xare Khaybar am na ko voilà Khaybar yonent Moussa sallam ndax fam bi dako defal mishwi ben ki jox ko ko ndako dako ko ñëk ka lek saabi mom ndax après xam mi dana ko dañ ma ko son né jotone na ci laal mo dar lol sax dako don dako don ki tout leg leg comme li anas wax radiyallahu anhu waye mo né thumma ginna bi minni li sayyidina nuh alayhi salatu wassalam mo ne fa qultu li la len don wa istaghfiru nan len djegal rabbakum sen borom innahu nakh mom de deug deug sen borom ka na ne kon na ta du dagn di nek ghafara djegala kon bu mak bu ngeen ko defé rek yursile dina wacca sama asman alaykum ci yeen midraran tawbi dina bari de ci jeres dootu ngeen ko xam wayum dedukum ta dina len bebbal bi am walin dina len mayay alal yu bare bare bare bare wa banina gi ngeen am ay dom yu len di jappale ci seen commerce yek seen ki ko economie bi ñu nan manque de main d'œuvre li nara dal almay ndax seen vieillesse mo nara bari yalla ne ku mako ko ci do do fa la bi amwalin wa banina ay dom way jaal mu defal len lakum ñel len jannatin ay tol di ngeen am agriculture bo xamne yeen wolof yi ci am rek ngeen bëgg ñeneen ñi leneen rek leen bëgg lool lepp leg yeen akoy bayal seen bop importation c'est fini moy li Sénégal bu ko autosuffisance da ngeen koy am excédent balance excédentaire ngeen diam mana wayum di do ko mana waye jaal mu def la len len lakum yeen anna den ñel len jannatin ay tol ay champ yu bari ay aljana yu nat waye jaal mu defal len lakum ñel len anhara ay ndox ndax ku yori tol sax la ndox non seulement sa man ci di indi nga am ay moy d'irrigation ndox mi nekk fi lolu même bu tawul fleuve ki man la rivière li nak moy programme économique Hmm. Bu fi kenn di fonto nit ñi nan ñu way ce que les économistes wala les Malthus ñu taxan kat yoy wax wala ay gaay yoy rek taxan kat ci économie bi bay mi ci la yepp ñu raan ko ñom lan lañ wax wa banque mondiale FMI lan lañ wax ngir genn ci ki bi crise bi ñoo dañu mëna genn kenn ci crise ñom même affaire bi bu doxé c'est répétitif affaire bi da ngay gis mu dox touti mais da ngay jekki ben clash am ben lu ndaw spéculation ay nit ni ko fété ngoy def noko tay banquier ah way tok di spéculer di jëndulo momul xam nga nit yi buñ doxalon l'islam la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon hakimum na hizam bo lo jaay lo momul waaw billahi maruma nek marché des échanges alimentaires bouf Chicago manuma fa nek di jaay tol bu nek end mi ngi non de c'est ça mais man la jaay tol buma gisul xawma num demé lolu men ngi rek après nek buñ ci wé ki def seni mabuy après ñu nek cour bi yeug na problème am waaw spéculer rek ouais spéculer adina bi yeb wad na mais sax lolu nak mo ci gina touti li gina bon moy yeen yalla na len def len ngeen ne ko tegal fele motax ay inconvénient julli ni buñ beugé sen dekk yi dox dañ len nan kaylen programme ni ñaan len yeggal sen borom ta ngeen sincère ci li moy programme économique li rek dag bi ni gis ngeen mbiri gis ngeen ni mu touté ci beut te bari solo li ni li manon nga ci wax ay werr du jeex mais lolu du ko man ndax day gina jël sax mais dal ku bëgg sa dëkk dox dox man mom buñ mané saway mais comment mais on fait pour sortir de cette misère là dama nan lay hé damal suratu no wa qultu ne boko waxe gaay non yow nak sincère ba demb rek amna ndof giñ doon supermarket bi da fi ñewon la andak kenn ku mbolel fi muy liggéeyé légui ti ba demandé buma yalla maye damay dem Sénégal ay jënd fa ay ki ti ba mbey ti ba bey damay bey ti ba si si té sa yoy dal ñoo yor mbir mi manako wax nga dëgg dé c'est ça dé way ñoo yor mbir mi dé miné déjà man nourriture dotuma ko out fait makoy apporter sa wa manako c'est ça da do lek o ñeem mais wax na ci sax pourquoi legui paysan yi di xaar ñu di len jox ji ne yow ya yow sa ji ya ko wara garder ti ba bo beye lolu la sokko paysan Sénégal waaw c'est que injustice bi do xam sax ndax da ngay jaay sa guerre bay ba so min la koy jëndal ay ay c'est ça son mal payé legui sax ñing leen di fay ay legui ti ba mais da ngay man waxon na ko suñu paye ni bay ba ki ñu lepp ko village man waxon na leen ko neewon na leen bu ñu seen guerre gi ngeen di bayyi la wax mais c'est vrai que c'est difficile mais jaayal leen seen ko waaw waaw bu leen jaar état bi mais dañ len di ki mais tamit lool ñepp mag ñu waaw waaw c'est ça on dal yéme la en tout cas la solution moy li boko waxé nak gaay dañ nan yow ma ngi dooro xamna ndof te ndof giñ doon wax ci yow yeb gis na nan lañuy genn ci problème yi nga ñu nan ay gi jéggum yalla quoi Ah ah ouais c'est ça déjà ouais kon ñoo ñaa ñom ñoo xam kon bok bax mu ne kon malako manalan mo len dal yeen bala tar joona ba du ngeen yaakar illahi jibril yalla wa qaran yeen dal khalaatu ngeen ci moy yalla ngeen nek lu tax du ngeen yaakar yalla duma len ak duma yu joge ci yalla ak magaya yo lepp faalew ngeen quoi yi dangalu ngeen yaakaru ngeen ne yeen walla sax ngeen wara def dara lu bax mu wara len ko fa yi dal yaakaru ngeen ne monde gi ngeen nek yalla war na len ci duma ha wa qad khalaqakum tabur yalla de mo len bindat waran ci ay etape xale yi mag ba nek mag nekat ki alam taraw ndax gi ngeen kayfa na naka ja khalaqala bur yalla binde sama sama watin hey fo ñu ngi gaw de eh ya katra ta passé euh wala ñu def ko baat ak baat rek wala wa c'est aram dara nda gisu ngeen kay fa naka xalaqala bindat ballahu bur yalla sama sama watin juroom ñaara sama tibaqan mu def leen ay comme ay gi day nek après benen nek di taw benen am nek non wa jaala mu def al qamara wer wi fi na ci ñoom ci asaman nuran mu leer ak leer leer go xamne dafa sedd waja'al yi yep luñ ci taxaw am nay wax mais waja'al dum def ash-shamsa jand bi sirajan muy lampe bu leer ñepp fay seen bu genné ñepp fay seen lampe économie énergie deug la doy ñi am ay légui bâtiment yu bési ay ki voltaïque lañuy tek waaw di jël seen énergie panneau voltaïque voilà wallahu tabur yalla de am batakum mo len genn minal ardi ci souci na batan mo len di mom bu ngeen dewe mo len di genn ci souci de waye bi ni lu de moy mo len genn ci souci ki ngeen dund ki ngeen de ki ngeen duddo moy yalla lu fa bind ma adama ci souf lol mo tax yalla nan dama leena bind ci souf ndax suñu tosan ban la ban la wallahu tabur yalla me ñi ci dess dafa bind ci ban bi ba par wala ñi ci dess ñepp nak goor ak jigen ñoy sey ngir nga am dom ne budé suñu tosan mam adam mo ci souf la def wallahu tabur yalla am bataku mo len genn minal ardi ci souf sinabatan comme ni gantax yi ni genn gam nga ngay jek rek nit ñi commencé population bi bari guerre am di gis ki bi courbe bi wacc nga jekki wat ñewat dekk bu mu fessat dal quelques années mu melni ay jaar bu yi ko ñene mo leen genn su ma ginaaw gi nak bu ngeen deewé yu'idukum mo leen dugulati suusi fiha ci bir suusi moy ku de gaay suul wa yukhrijukum waye bu ngeen fa duggé bu leen yaakaar na ce fini de li até tiaxan kat yi wax waye wa yukhrijukum mo leen di genn moy ngeen dekk ikhrajam ak genn yawmal qiyam wallahu tabur yalla jaala mo def lakum ñeleen al arda suusi bi satan mu def ko lal xamne da pla même bu re da moy yaw gis nga ni ni suusi mel bâtiment bi do ko ki mu def ni wa dagal wengal obli non ah moko def lal letas loko ngir ngeen di dugg ci fofu di dox min ha ngeen outi subulan ay yoon dugg ci yoon ya defar ci ay boulevard ay yoon ay rue ay lu len neex di ci tek sen auto yi di ci dox di dem lu len neex fijajan subulan fijajan ay yoon yoyu de qalam wax nuhun yonent Allah nu ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam rabbi ya samaro worom innahum ñoom ni di asawni dañ ma moy faale wuñu ma sax gemuñu wattabahu ñu top man kan lañ top mom lañ ko wéddi top ni man ko xamantene ni lam yazidhu du ko yok maluhu alal jam yor o waladu ak domam ya illa khasaran lulul toskare moy ni top ko xamne manu la jariñal bopam manu la lor bopam moy nit ki bo fi baye yalla budé garab la même chose budé ak nit nga jappé yalla tamit sera même chose qalam wa nuhun yananta allah no rabbi ya suñu borom in no wa farana wa makaru ñu tek ay plan nak mais yeey dañuy terolal plan yalla nak ngir damu diine yi baru avancer comme tay rek wa makaru ñu terol ay plan makran ay plan nak yo xamne du yu simple nak ko baram plan yu sophistiqué né nañ pour comme ça on va décimer les musulmans wala gaay jox diaboliser len terroriste fondamentaliste ki bu ko defé ñepp tamit ben musulman nangatula mais fondamentaliste man la bien sûr je suis fondamentaliste la fondamentaliste c'est à dire man damay nango appliquer li alcorane ak sunna ko def lolou ñu la moy mais fondam buma nekul fondamentaliste man lan lay def ci l'islam mais je suis fondamentaliste mu jeex bo len waxe lolou nak c'est fini mais bu lay dang koy daw sobriqué buñu genn nga daw comme djuliti legui yalla nañ yalla musa moné kon wa makaru kon ñu teural ay plan makara ay plan yo xamné ko baram yu reuy nak wa qalu ñu nga nan nak yéwé yi né la tadaruna moy nan sen ñoo ja yonent Allah mu wa la tadaruna he deglu len ma bu len bayyi mukk way mukk mukk bu len bayyi alihatukum sen yalla yi ngeen di jaamu bu len jaamu len sen yalla yi bu len faalé waji tabu yi dafa dépasse wala tadaruna rawatina nak bu len bayyi wudan yalla ji ñu naan wuddu ab yalla la comme osiris osiris comme egyptien ni wa ñu mutudati athena ñu mel non moy ñoñ rek yu mel non la zeus ñi ci top era ay tour la rek mona wala tadaru rawatina nak bu len baye wudan yalla ji nane wud wala suwan waxatuma len suwan mom bu he pour ne fe baye wala yaghutha yaghutha mit mom yalla la yeytur la wayanqa ak yaa wa nasra ka ak nasra tamit bu len fi baye yalla yi de bu len baye sen yalla yi mais rawati na yalla yi ni wa qad adallu suñu worom ne wa qad adallu de deug deug sank nañu gis nga yalla yi ñu jappol ta kat ay nit ñu bax lañu won yu genna dina gaay defal na ay statue ne dañ koy ni pour di len fatale après nak iblis génération ñu iblis neen bu len fort bu ye neena dof seen mami ñi ñoo nekkon seen yalla gis nga ko nax len ba gaay jappale yalla wara mona waqt deug deug adallu sank nañ kaseeran lu bari wala tazidil zalimin tabul yoku je fer yi la dalala ya yow suñu borom ko yontalu no waqt adallu deug deug ñom de yef ki seen yalla yi sank nañ kaseeran lu bari wala tazidi yenen talu no ne wala tazidi dabul yok kon moy wax li avalimin toñ kat yi muy yefer yi la dalala lu dul greer mune nak mimma khati'atihim yalla ne suñu borom sanu mimma khati'atihim a cause de bakkar yiñ don def ugriqu ci lañ len labal ba yalla ne ya samaw bamne asaman ci suratu hud waccel ndox li nga am suuf ci gennel li nga yor ci ndox la ibon mimma khati'atihim ugriqu fa udkhilu nara mimma ci sababu khati'atihim sen bakkar yiñ don def ugriqu ci lañ len labale wa udkhilu ginaaw gi ñu duggal len nara safara ndox mi warona fay sen safara buñu gëmon mom la yalla def xola opposé li yalla def ndox na mola alak ba bari ni duggal la safara bo gëmon yalla nak ndox mom moy fay sa safara safara ah wala mi aje do ta bu len balen yalla mbugale nak trouvé wul ñu de kenn trouvé wul lahum ñelen min dunillahi wallif yalla ab bayyi fi yalla amuñu ansaran kenn ku len di dimbali amu balen yalla mbugal Ah, ah ouais, ouais, ils sont leur Dieu là, c'est ça. Ana ñi ngi ñen doon wa qala mu wax ba legi yenen ta Allah nu ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam rabbi yaw sama rabb la tadar bul bah bul bul lesse alal ard ci kaw suuf minal kafirina ci yefer yi da yara bu len bayyi ñu dekk fenn ben yefer bu habiter fenn bu ko fa bayyi rayal ñet ndax yalla ala sa sa ki azza wa jalla dako wanon ne dako xamalon ndax amna benen sar bu mnako bi gawe toubé amna sax ñu né ñi toub 50 bu mu joomul exactement chiffre wo amna ko ñu né lol lim yag wo di waaw yeb 5 yalla nak da nako ta xamal ne keneen du toub keneen du gem ci sa xet sa day ken kon xamna ko xamna ko fay way way wa qala kon mu ne sino budul lolou moy do ñaan ñaan yu mel non do ko def wa wa wa mais comme que allah xamal nako ñi de do waxo ken du tu mu ne kon ray len ben ñu fi nek dañuy gina yaq rek mu ne dam mu ne wa qala wa nuhun yenen ta allah nuh rabbi ya sama borom la da dar bu baye ala lar di ci kaw sum min al kafirin ci yefir yi dayaram ken ku fi dekk fen innaka ndax yaw de deug deug yow suñu borom intadarhum bo len fi baye yu dilu dañuy monte gi lu ñeem ci ñoom dañuy wal ñeneen yu dilu dinañu sank ibadaka sa jam yu la jottu gem gis nga sen waaw at ki ñu mu tuddu attraction ci côté mbon lim yom de télé bo duggu gis ko waaw mel do mo rombu duggu da ngay tok su neek sax fekk ko fa bo moy way way wala mo ne kon ñi dal ray le ndax ñom bo bole innaka deug deug gaaw ntadaram bo len fi lesse bo len fi baye yo do lo dañuy sa kay ba daka sa jambi wala yalidu to duñu jur ñom ñom li ñu jur duñu jur illa fajaran dul kacior kafaran ko xamne weddi kan ko weddi kon yalla weddi katu yalla bu mag mburu fof ko feri tel père tel fils comme ko ñom xamuñu dara ci diine te bu buñu deg te dom duñ am yar ko ci lool mais c'est la même chose rabbi yow sama borom mi xofir yalla na nga ñu jéggal li ñaan la xofir jéggal li ñaan ma wali walida yak sama ñaari wajur tegginu ñaan li la tambali sa wop say wajur rabbi yow sama borom bi xofir li wali waliday ñeel tamit sama ñaari wajur wali man dakhala kep ko xamantene duguna bayti sama jaka bayti sama keur mu'mina nek ko xamne dafa gem walil mu'minina tabul yam ci jéggal ma man ak sama waago sama ñaari wajur ak ko xamne dama gem walil mu'minina kep ku la mësa kep ku la gem wal mu'minati tay goor wal mu'minata ak ñepp yo xamne mas nañ la dañ lay gem ci jigen wala tazidi lol moy ñi bax wala tazidi tanta yeveri nak bu len yok wala tazidi bu yok al zalimin yeveri ton kat yi illa tabaran lul toskare me walida ye tamit man na tekki tamit ay serigne leg le ñom dañuy jouer rôle parent bi ki lay yoral sa ruh ak yeb waxon na la te fokk na ci adja leg leg serigne bu mat serigne mom day gina for wajur budé wajur bi mom du sa serigne comme serigne bob ndax wajur bi dina topato su dundu sa lepp mais ke yow sa alakhirah lay xam nga bu topato sa adina rek ta alakhirah te topolo mo yow da ngay sanku c'est ça ouais lool la li nak moy teggiru ñaan moy tambalé sa bop say wajur et puis mbolo mu julli ci way c'est ça way ak ñi nga xamanteni tamit dañ la defal lu reuy wala yu mel non bu la nexé nga do li ñaanal ñomit du seen waaw wallahu ta'ala ala sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin